Zekla Zakaria wa babaswe tokuta na la ruzizi et paya Jean Charles Jao na Anto le grand souboule baninga ba koma kosambela yo kaka anga koyanganga baninga batika makambo basi ya baninga yo kaka ndenge moko oyo kimaloba ya banganga nga na yo mula mibale zali mingi mpona ngai osangisi lingomba na yo ya bamalanda ngombe José Jantos na sala kibango eske ozali nzambe mposa emoninga kolo ezali Le patron des patrons, Tchatcho Mbala, Abrakata, Jamaïka Loubi, Landry Futila, le grand Bakala, Marcel Moutambaye. Hey, oh, mwana mama, na bondeliye mama, mokolo Jean Kodaye, bebe ta musique en zambé, na bondeliye mama. Henri et Kualanga. Beaucoup sont appelés, mais sont élus. Mama yebi saki nga yo, kota nga nga te yo, sapi o kati nga koya nga nga, wana matali yo. Jise boy. Mama yebi saki nga yo, kota nga nga te yo, sapi o kati nga koya nga nga, wana matali yo. Beaucoup le flash. Kinase moto na tembe akoya kinase moto na tembe akoya kinase moto na tembe akoya kinase moto na tembe akoya kinase moto na tembe akoya kinase moto na tembe akoya kinase moto na tembe akoya kinase Ah, Joël Photo, Tuna Sangoya, Tete Kazaï, Nakoya Ikeleba, Kasavuku. Toda linda. chip en fait.